Trójka budzi. A dzisiaj jest sobota, 11 dzień września, właśnie minęła czwarta. No nikt mi nie powie, ile razy by się nie słuchało tych kompozycji, no to zawsze dreszcze na plecach. Moby, nasz dzisiejszy jubilat, 56 lat temu przyszedł na świat w Harlemie, w Nowym Jorku. A my witamy Państwa bardzo serdecznie w codziennym paśmie, które nazywa się Trójka Budzi. Dzisiaj sobota, Trójka Budzi w rytmie jazz, w rytmie bass i troszeczkę jeszcze innych gadunków będzie Państwa dziś budziło do 6:00 i my będziemy budzili. Elżbieta Różycka zza konsoletę, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. No mam nadzieję, że Państwo już nie śpią. ways back again, extreme places I didn't know. I broke everything new again, everything that I'd owned. I threw it out the windows, came along. Extreme ways I know will part the colors of my sea, all perfect coloring. Extreme ways it held me, it held me out late at night. Extreme places I'd gone, I'd never seen any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme ways alone, did you ever like it then? Oh, I would stand in line for this. There's always room in life for this. Oh, babe. Oh, babe. Then it fell apart. Fell apart. Oh, babe. Oh, babe. Then it fell apart. It fell apart. Stream sounds had told me they held me out every night. Well, I didn't have much to say. I didn't give up the light. I closed my eyes, I closed myself, I closed my world. I'll never open up to anything that could hurt me at all. I had to close down everything, I had to close down my mind. Too many things could cut me, too much could make me blind. I've seen so much in so many places, so many heartaches, so many faces, so many dirty things you couldn't even believe. Oh, I would stand in line for this. There's always room in life for this. Oh, babe. Oh, babe. And it fell apart. It fell apart. Oh, babe. Oh, babe. Then it fell apart. It fell apart. Would you say my name was? Would you say it then? Would you say my name was? Or say it then? Well, I know I can. Well, I know I can. Well, I know I can find hope. Oh, babe. Then it fell apart. It fell apart. Oh, babe. Oh, babe. Then it fell apart. It fell apart. Richard Hall, ale tak naprawdę pseudonim Moby miał już od młodych lat, kiedy w szkole tak koledzy zaczęli na niego mówić. Moby, tak. Jeżeli ktoś mnie pyta o ulubiony utwór tego artysty, to trudne pytanie, zawsze odpowiadam, no ale jeżeli już miałbym być pod ścianą i coś wybrać, no to Extreme Ways chyba. Stąd dzisiaj ten utwór dwukrotnie się pojawi w dwóch różnych wersjach. Ta pierwsza przed chwilą z płyty, która została wydana w maju tego roku, Reprise Versions. Też piękna i ujmująca. Moby, 56 lat dzisiaj. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. No i Państwo oczywiście mogą dołączyć się do życzeń dla artysty, mogą napisać maila michał.grabkowski@polskieradio.pl, a ten kontakt z Państwem bardzo ważny nad ranem, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli nie maili, no to Facebook, bardzo proszę, gdzie Grabek mówi dzień dobry, mamy 11 po czwartej. Mimo tego, że kariera Mobiego rozpoczęła się troszeczkę wcześniej niż w 1999 roku, no to właśnie wtedy, kiedy ukazała się płyta Play, no to chyba tak naprawdę bomba wybuchła. I kiedyś przeczytałem, że płyta Play była pierwszym albumem muzycznym w historii, z którego wszystkie utwory były zamieszczone w jakichś filmach, programach telewizyjnych bądź reklamach. No ale tak jak słychać, nie tylko reklamy i filmy, ale też niektórzy inni artyści na warsztat brali utwory z tego właśnie albumu Play, Why Does My Heart Feel So Bad? Przed chwilą w remiksie Technimatic. No właśnie, Technimatic, wspomnienie Carbon Music Festival. No to jeszcze przez chwilę. Ależ to były emocje dokładnie tydzień temu. W Zabrzu podczas Carbon Music Silesia Festival wiele się działo. Sceny elektroniczne aż huczały na całym Śląsku. Nasi korespondenci Ola Kaczkowska i Margan Margański na bieżąco zdawali Państwu relacje na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia o tym, co tam się dzieje. No a my tutaj spędziliśmy dwie noce klubowe. Jakby nie było. Kto wie? Kto był, ten wie. Przepraszam. No i Technimatic, jedna z gwiazd tej sceny dżunglowej. Przed chwilą w trójka budzi jazz and bass. A co dzisiaj jeszcze do szóstej? Dzisiaj na pewno odcinek z polskim big beatem, na pewno odcinek z polską muzyką jazzową, z polską muzyką elektroniczną, z zagraniczną muzyką jazzową, no i kilka niespodzianek, które dla Państwa przygotowałem. Ale póki co planuję jeszcze tempa nie zwalniać. No to być może niektórzy z Państwa muszą wstać, bo już pół do piątej i mają z tym problem, no to to stukanie i pukanie w tym utworze myślę, że pomogło podnieść się na nogi. Pan Roka pisze, pozdrawiam z trasy Kruszwica Radziejów. Pogoda wyśmienita, muzyka jeszcze lepsza. Sam mam dziś urodziny i to 30. Pozdrawiam. No to wszystkiego, wszystkiego najlepszego i proszę uważać na trasie Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry, albo mail michał.grabkowski@polskieradio.pl. LTJ Bukem przed chwilą tak nam pogrywał w rytmie jazzowym, w rytmie basowym, czyli to, co lubimy najbardziej. LTJ Bukem, jedna z głównych gwiazd festiwalu, o którym wspominałem przed piosenką, czyli Carbon Music Silesia Festival. Pierwsza edycja, która przeszła już do historii, edycja pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia. No i tydzień temu, kiedy mieliśmy okazję w nocy się spotykać na antenie, prezentowałem Państwu po raz pierwszy, bo to był strasznie świeży materiał, najnowszy utwór LTJ Bukema i z przyjemnością wracam do niego dziś. Przecież też bardzo lubimy, jak płynie nam czas w rytmie drum and bass, prawda? LTJ Bukiem, Flip the Narrative, jego najnowsza, najświeższa produkcja. Zobaczymy, co będzie dalej. Ręce zacieram, ale może tego nie słychać teraz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Pan Paweł pije kakao, pani Aleksandra jeszcze nie śpi i ma ochotę zatańczyć. No, proszę bardzo. 22 minuty do godziny 5. Pan Aleks się obudził. No i obudziła też się gabcia i kudłaty. I nawet mam zdjęcia. Gabcia pięknie w trawie, a kudłaty też leży. Pozdrawiam serdecznie wszystkich milusińskich. michał.grabkowski@polskieradio.pl L. Hasło na teraz? Nubaya Garcia. Tak, pasmo bardzo dobrych remiksów tej artystki trwa w najlepsze. I mimo tego, że kompletuję w wersji cyfrowej i mam już wszystkie te remiksy, no to i tak chyba się przymierzę do tego, aby wszystkie zebrane na płycie winylowej sobie je kupić, no bo Nubaya Garcia szykuje taką gratkę dla swoich fanów i te wszystkie remiksy wyda na czarnej płycie. Ostatni z nich, Pace, utwór, który bardzo dobrze znamy, chociażby z audycji Trójka Budzi Jazz and Bass, zremiksowany przez Mosesa Boyle'a, chciałem powiedzieć stary, dobry znajomy, ale on stary nie jest, to jeszcze jest młodziak, no ale pięknie gra na perkusji, pięknie produkuje, aranżuje, no i proszę bardzo, jak połamał tę kompozycję Nubai Garcia. Nubaya we Wrocławiu, no niestety, a w Warszawie Theon Cross. The spiral is vital. Ależ było moje zaskoczenie, kiedy pierwszy raz słuchałem tego utworu i nagle pojawili się wokaliści. The Spiral, proszę bardzo, to jest druga zapowiedź albumu Theona Crossa, który ukaże się 29 października. Na albumie, już widać będzie 10 kompozycji. Piękny niebieski kolor wszędzie. Intra L, tak zatytułowany będzie ten krążek. A 22 października Theon Cross w warszawskiej Stodole i to jest bardzo dobra wiadomość. 10,5 minuty do piątej, trójka budzi Jazz and Bass. No to jeszcze nowe od Bad But Not Good. Bad Bad Not Good, Beside April to ich nowa propozycja, która zapowiada album Talk Memory ukazujący się 8 października. I tak patrzę sobie na rozpiskę koncertów, szanowni państwo. Bad Bad Not Good, no to w grudniu Kanada, oczywiście w marcu 2022 roku Stany Zjednoczone, no i potem listopad 2022 roku jest Europa, ale nigdzie nie ma żadnego polskiego miasta. Najbliżej chyba będzie do Berlina 25 listopada za rok. Zobaczymy. No, niesamowity się zapowiada ten październik. Trzeba będzie przygotować trochę kieszonkowego na czarne płyty, no bo Tion Cross, no bo Bad Bad Not Good. No ale dobrze. Dobrze, że coś się dzieje i dobrze, że będziemy mieli muzyki do słuchania w nasze sobotnie poranki w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. Autopromocja. Pisano o niej wtedy: młodziutka szkocka wokalistka Amy MacDonald pojawiła się niespodziewanie na szczycie brytyjskiej listy bestsellerów płytowych. Był marzec 2008 roku. Trójka obchodziła 46. urodziny i z tej okazji owa młodziutka wokalistka pojawiła się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Retransmisja koncertu Amy MacDonald na naszej antenie w niedzielę tuż po 19. Zapraszamy. Autopromocja. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Bardzo serdecznie dziękuję państwu za to, że państwo są i państwo piszą, a jest przecież bardzo wczesna pora i jeszcze ciemno za oknem. No dobrze, no ale to jest dobry moment, abyśmy weszli na podwórko polskie. październiku też nowa płyta zespołu Niemoc, która zatytułowana będzie Kilka najlepszych dni w życiu. Potop to utwór pilotujący to wydawnictwo. Gościnnie Joanna Longić z zespołu Tęskno. W trójka budzi jazz and bass. No tak elektronicznie z damskim wokalem po polsku to od razu mi się kojarzy